Medine döneminde gelen son surelerden. İçerisi ahkam dolu. 113. sırada gelmiş. 114 sure var Kur'an'da, kitabımızda. Bu 113. sırada gelmiş bir sure. Surenin başında besmele yok. Yanlışlıkla mı yazıldı filan demeyin, öyle bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril tarafından aldığı bütün havadisleri, bütün haberleri, bütün vahiyi sahabenin 40'a yakın vahiy katiplerine yazdırıyordu. Onlar da aynen yazıyorlardı. Bu sureyi falan yere yazın, bu ayeti falan surenin falan bölümünden itibaren yazın diye. Bu sure içerisinde de besmele yazılması emredilmediği için besmele ile başlamayan bir sure oluyor. Niçin başlamıyor besmele ile? Bir önceki sure, evet bitirdiğimiz sure Enfal suresi, onun bir benzeri veya devamı mahiyetinde olduğu için besmele olmadığı söyleniyor. Veya besmelede Rahman ve Rahim isimleri geçiyor. Yani Allah merhametlidir. Bu dünyada herkese merhametlidir. Müslümana, kafire, hayvanlara, canlılara, hepsine merhametlidir. Dolayısıyla Allah'ın merhametli oluşu zikredildikten sonra bazı ultimatumlar, bazı savaş taktikleri, bazı insanların öldürülmesiyle alakalı malumatlar verileceği için hem Rahman ve Rahim diyeceksin, hem de arkasından insanları öldürün diyeceksin. Size 3 ay 4 ay müddet değilse siz Allah'ın yasası mucibince öldüreceksiniz diyeceksiniz. Dolayısıyla Rahman ve Rahim'le o ikisi ilişkili olmadığı için besmele yazılmadı deniliyor müfessirlerimiz tarafından. Zaten Kurban Bayramı'nda da kurban keserken Bismillah Allahu Ekber diyerek kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Merhametli, acıyan deyip arkasından da bir çağı hayvanın boğazına saplamamız uygun olmadığı için Bismillah Allahu Ekber deniliyor orada da. İşte bu sure besmele ile başlamayan tek suredir. Evet. İrtibatı Enfal suresiyle konu olarak konu bütünlüğü vardır. Birbirine benzerliği vardır. Dolayısıyla Rabbimiz bu sureyi de bize bu şekilde göndermiş besmelesiz olarak. Bu sure içerisinde de savaşla alakalı, bu sure içerisinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine döneminin en son bölümünde vefatına yakın zamanlarda inen bu sureyle de bize Rabbimizin ne söylediğini inşallah hep birlikte öğrenmeye, anlamaya ve algılamaya çalışacağız. Azap suresi ismi de veriliyor buna. Bu sureye Hafira ismi de veriliyor. Bu surenin değişik isimleri de var. Mubahise, Mukaşkişe ve Buhus adı altında da isimler veriliyor. Ama kitabımızda Tevbe suresi diye biliniyor. Meşhur ismi budur. Dolayısıyla biz de Tevbe suremize başlıyoruz. Besmele çekmeden başlıyoruz. Bera'etun minallahi ve rasulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Bu sure Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin son bir ihtar ve ultimatumdur. Evet. Bu sure bir ultimatum. Kime? Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kafirlere bir ultimatum. Evet. Medine döneminde gelen bir sure. Bu sure bir ultimatum, bir deklarasyon ve ihtardır. Neymiş ihtar? İkinci ayet-i kerime de bize onu bildiriyor. Fesihu fil ardı erba'ate eşhurin. Evet. Duyurun o müşriklere. O inanmayanlara duyurun. İlan edin. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşabilirsiniz. Ey Allah peygamber tanımayanlar. İslam diniyle şereflenmeyenler, biz atalarımızdan gördüğümüz din üzere yaşarız diyenler, onların hepsine birden deyin ki, fesihu fil ardı erba'te eşhurin, 4 ay süre, evet 4 ay müddet içerisinde, yeryüzünde serbestçe dolaşın bakalım. Ve alemu enneküm gayru mu'cizillah. Ve ennallâhe muhsil kafirin. Evet. 4 ay süreyle yeryüzünde serbestçe dolaşın bakalım. Fakat bilin ki Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. Allah'ı asla aciz bırakamazsınız Ve yine bilin ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışanlara, evet o çalışan kimseleri yani kafirlerin, müşriklerin hepsini ve ennallâhe muhsil kafirîm, Allah onları rezil, rüsva ve perişan edecektir. Evet, bu ayet-i kerimeden sonra 4 ay süre verilen bu insanlar değişik savaşlarla işleri bitirildi. Yahudilerden kimileri kalelerini dahi, kendi evlerini, kendi imkanlarını dahi kendi elleriyle yok ederek Arap Yarımadası'ndan kayboldular gittiler. Çünkü ultimatumdur bu. İhtarnamedir bu. Rabbimizin çektiği ihtarnamedir bu. Onlara verilen süre 4 aydır. 4 ay içerisinde işiniz bitecektir deniliyor. Ey kafirler! Ya Müslüman olursunuz, bu topraklarda yaşamak istiyorsanız veya işiniz bitmiştir. 4 ay süresince burayı terk edip gideceksiniz. Çünkü siz İslam ordularını, Müslüman orduları aciz bırakamazsınız. Allah'ı da aciz bırakamazsınız sizler. Allah sizi rezil, rüsva ve perişan edecektir. Kafirler daima rezil, rüsva ve perişandır. Bugün de perişan, yarın da perişan. Dün de perişan idi. Evet, kafirlerin hepsi, Müslüman olmayanların hepsi perişandır, rezildir ve rüsvaydır. Allah'ın imkanlarıyla, Allah'ın gönderdiği dini ve peygamberi kabul etmeyen kafirlerin hepsi her zamanda ve her zeminde rezildir, rüsvaydır. Evet. Üçüncü ayet. Tevbe suremizin üçüncü ayeti. Ve azanun minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe beri'un minel müşrikin ve rasuluhu fein tübtum fehuve hayrun leküm ve in tevelleytum fe'lemu enneküm gayru mucizillah ve beşşirillezine keferu bi azabin elim. Evet, Rabbimiz Tevbe suremizin 3. ayetinde de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, ve yine Allah'tan, onun elçisinden bu büyük haç günü, Peygamberimizin yaptığı son haç, veda haccı. Evet, ümmetiyle vedalaştığı haccı. Son deklarasyonunu yaptığı, son Müslümanlara tavsiye ve nasihatta bulunduğu, genel olarak 100.000 kişiden fazla insana hitap ettiği haccında verilen karar, Allah tarafından verilen karar bu. Evet, ve yine Allah'tan ve onun elçisinden bu büyük hac günü bütün insanlığa yapılmış bir duyurudur bu. Evet, 100.000'den fazla Müslüman bu deklarasyonu, bu ihtarnameyi, bu ultimatomu dinledi. Ve tüm kafirlere de bu ulaştırıldı. Neymiş bu? Bu hac gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Allah'ın emriyle verilen duyuru neymiş? Allah'ın Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Ben kafirim, ben müşrikim, ben falanım, ben filanım. Yani Müslümanlığın dışında ne kadar sistem varsa, hayat tarzı varsa onların hepsi yok olmaya mahkumdur. Evet, Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son veda haccında bu deklarasyonu, bu ultimatomu, bu ihtarnameyi tüm insanlığa duyurmasını emrediyor. Ve azanun minallahi ve rasulihi ilen nas. Tüm insanlık duysun bilsin ki bu bir ihtarnamedir. Tüm insanlık duysun bilsin ki bu Allah ve Resulü tarafından evet gönderilmiş bir ilandır. Bu ilanda ne deniyor? İnne Allahe beri'un minel müşrikine ve rasuluhu. Allah'ın Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Evet, onun elçisinin de öylece hiçbir bağlantısı yoktur. Müslümanın Müslüman olmayanla bağlantısı olamaz. Müslüman, Müslüman olmayanı destekleyemez. Müslüman, Müslüman olmayanla hiçbir şekilde ve hiçbir zaman bağlantı kuramaz. Müslümanım diyorsan uzak duracaksın kafirden. Müslümanım diyorsan uzaklaşacaksın kafirden. Evet, Allah'ın ve Allah'ın Resulü'nün kafirlerle hiçbir alakası, irtibatı, bağlantısı yoktur ve olamaz. Peygamberi de aynı şekilde kafirlerle bağlantı kuramaz. Devlet icabı, devletler arası hukuka göre bazı şekilde anlaşmalar yapılabilir. bu bağlantı manasına gelmez. Bu onlarla ilgi ve alaka kurma manasına gelmez. Değişik zaman ve zeminlerde değişik sistemlerin, dinlerin sahibi olan kimselerle bağlantı kurulabilir. Ama değişik şekillerde kurulan bu bağlantı hiçbir şekilde Müslümanın kafirle birlikteliği manasına gelmez. Evet, Allah'ın da bağlantısı yoktur o kafirlerle, onun elçisinin de hiçbir bağlantısı yoktur. Evet, genel deklarasyon bu. Genel ultimatum bu. İhtarname bu. Tüm insanlığa çekilen bir ihtarname. Ama tevbe kapısı devamlı açıktır İslam'da. Müslümanlıkta tevbe kapısı devamlı açıktır. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Yine de bu insanlar, bu kafirler dönüverirlerse, Müslümanlığa dönüverirlerse, eski dinlerini bırakıp Allah'ın dinine, sistemine, rejimine dönüverirlerse, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Evet, onlar için bu hayırlı bir iştir. Onların iyiliğine olur bu. Evet, kişi tevbe ederse, kaç sene kafir olarak yaşarsa yaşasın, son nefesine gelmediği sürece hangi yaşta tevbe ederse etsin mutlaka tevbe kabul edilecektir. Al böyleyken artık tevbe ederseniz kendi iyiliğinize olacaktır bu. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Tevbe ederseniz, evet, Allah'ın size verdiği bu imkanı da değerlendirirseniz bu sizin hayrınıza olacaktır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz, Allah'ın size verdiği bu fırsatı da kaçırırsanız, tepelerseniz, size tekrar bir tevbe imkanı vermiştir. Onu da kullanmak suretiyle dönmez iseniz Allah'ın dinine, sistemine, rejimine, şeriatına ve anayasasına. Yine kafirliğinizde ve gavurluğunuzda devam ederseniz, evet. فَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ Evet, iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'ı aciz bırakamazsınız. Güç, kuvvet Allah'ın elindedir. Tüm ordular Allah'ın elindedir. İslam ordusunu değişik ordularıyla desteklemek suretiyle siz kafirlerin işini bitirir de siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'a karşı gelemezsiniz, Allah'a karşı koyamazsınız. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz, tevbeye yanaşmaz iseniz, İslam olmaz iseniz, Müslümanlığa girmez iseniz, فَعَلَمُوا iyi bilin ki, اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ Siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Elinizdeki güçlerinizle, topunuzla, tüfeğinizle, füzenizle Allah'ı aciz bırakamazsınız. Çünkü yerde ve gökte ne kadar ordu varsa hepsi Allah'ındır. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Ad kavmi rüzgarla helak oldu. Semud kavmi bir patlamayla, bir sesle, bir çığlıkla helak oldu. Nuh kavmi yeryüzü sularla doldu da suların içerisinde yok oldular, gittiler. Lut kavmi yerin dibine batırılmakla yok oldu. İşte yerin göğün orduları Allah'ındır. Öyleyse Allah'ı aciz bırakmaya kalkmayın, bırakamazsınız. Dilerse 23 yılda yağacak yağmuru 15 dakikada yağdırır da altını üstüne getirebilir memleketlerim. Dilerse sarsı verir. Şiddeti 6.7, 5.4 deniyor şimdi. Bunu 6.7 değil de 12.8 yapıverdiği an ne bina dayanır, ne betonarme dayanır, ne demir, ne karkas, hepsi biter. Evet. Öyleyse Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere çok çetin bir azabı müjdele. Evet. Onlara çetin bir azabın geldiğini, geleceğini, cehennem azabıyla karşı karşıya kalacaklarını müjdele. Müjdele diyor. Azap müjdelenir mi? İyi haber müjdelenir. İyi haber müjde olarak verilir. Azap müjdelenmez. Ama istisnası var mı bu işin? اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ سُمَّ لَنْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتُمُّوا اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan, sözlerinde duran ve anlaşma şartlarındaki hiçbir şeyi size eksiltmeksizin uygulayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Evet. Bundan dolayı onların anlaşmalarına süreleri bitinceye kadar bağlı kalın. Çünkü Allah her haliyle yolunu Allah'ın kitabıyla bulanları ve sözünde durup haksızlıktan sakınanları sever. İslam devleti olarak anlaşma yapıldıysa değişik bir devletle, değişik bir kabileyle, evet, o verdiğiniz söze riayet edin. Sözleşmenizin süresi 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı, ona riayet edin, bozmayın. Bu emrin istisnasıdır. Rabbimizin yukarıdaki 3 ayeti kerimeyle ortaya koyduğu ihtarnamenin, deklarasyonun bu değişik bir şekilde, farklı bir şekilde istisnası olarak ortaya konmuş oluyor. Verdiğiniz bir söz varsa, bir anlaşmanız varsa, hangi millet, hangi ırk olursa olsun, ona da riayet edin. Bu anlaşma onlar için geçerli değildir. İnnallâhe yuhabbül müttekîn. Evet, Allah yolunu kitapla bulanları, Allah yolunu gönderdiği kitabı ile, peygamberiyle bulanları daima sever. 5. ayet. Tevbe suresi 5. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَح۪يمٌ Evet, 5. ayeti kerime. Tevbe suremizin 5. ayet-i kerimesi yine bize, bakınız neler buyuruyor. Ve bu ölçülere uyulacak. Mutlaka Allah'ın ölçüsüne uyacaksınız. Siz bu ölçülere uyularak geçirilen haram aylar sona erince Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranları nerede kıstırırsanız kıstırın ve öldürün. Esir olarak onları yakalayın. Size düşman olan, evet, orduları çevirip kuşatın. Savaş durumunda yapılması gerekli ne varsa her şeyi yapın. Yani gözetlenebilecek her yerde bekleyip gözetleyin onları. Ama eğer dönüp tevbe ederlerse, tevbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın, içsinler. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Haram aylarda savaş yapılmıyor. Rabbimizin emri bu. Onun dışında bu 4 ay sürede geçtikten sonra nerede bulduysanız öldürün onları diyor. Esir alın onlardan. Onları değişik şekillerde kıstırın, yakalayın ve öldürün. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılmak için. İslam'a düşman olanların nesline son vermek için onları öldürün, yok edin. Bunların Müslüman oldukları nasıl o belli olacak? Tevbe ettik diyorlarsa, namazlarını devamlı kılıyorlar ve zekatı veriyorlarsa, tamam, onlar da sizin kardeşlerinizdir, bırakın onları. Sizinle birlikte hayatlarını devam ettirsinler. Ama sadece Müslüman oldum demekle sizi aldatmasınlar. Namazlarına devamlı ve duyarlı olsunlar, namazlarını kılsınlar. Evet. Bedeni olarak yaptıkları bu namaz ibadeti yanı sıra mali ibadet olan zekatı da versinler ki Müslüman oldukları böylece bilinmiş olsun. Hem mali hem de bedeni ibadetlerini de tam yapsınlar ki bunlar da sizden olmuş olsunlar, sizin kardeşleriniz olmuş olsunlar. İnnallâhe gafurur rahîm. Evet, Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. 6. ayet. Tevbe suremizin 6. ayeti. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِيرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ سُمَّ اَبْلِيَهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de bakınız bize ne buyuruyor. Kendileriyle savaşılması emredilen, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmalardan, evet, yakıştıranlardan biri korunmasını isteyip sana gelip senden sığınma dilerse onu koruma altına al. Biri gelir de ben İslam'ı tetkik edeceğim, İşime gelirse Müslüman olacağım derse, ona ne kadar müddet istiyorsa, Kur'an'ımı tetkik edecek, hadislerimi tetkik edecek, İslam fıkhını mı tetkik edecek, ona verilmesi gereken süre neyse 10 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay, ona o süreyi ver. emniyet içerisinde onu bu süreyi vererek devam etsin, bu işi tetkik işine devam etsin. Böyle yap, çünkü onlar gerçekleri bilmez bir topluluktur. Tetkikini yap, al sana Kur'an-ı Kerim meali, al sana tefsir, al sana hadis-i şerifler. Buralardan İslam'ı tetkik et ve Müslüman ol diye onlara zaman tanı, imkan tanı. Çünkü onlar gerçekleri bilmeyen, aklını yerinde kullanmayan, aklını değişik şeylere, kiliye veren kimselerdir. Evet. Gerçekten bilmiyor onlar. Gerçekten bilmeyen bir topluluklar. Böylece belki gerçeklere yönelip Müslüman olmaları umulabilir onlar. Böylece tetkik eder, Kur'an'ı tetkik eder, hadisleri tetkik eder, İslam'ı tetkik eder, araştırır da belki Müslüman olabilir bu tip kimseler. Evet, 7. ayet. Keyfe yekunu lil müşrikine ahdun indallahi ve inde rasulihi illellezine ahedtum indel mescidil haram femestekamu lekum festekimu lehum innallaha yuhibbul muttakim. Ey inananlar! Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız hariç diğer Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranların Allah ve onun elçisiyle anlaşma sağlamaları nasıl mümkün olabilir ki? Sizin anlaşma yaptıklarınıza gelince onlar size karşı dürüst oldukları sürece siz de onlara karşı dürüst olun. Çünkü unutmayın ki Allah yalnızca yolunu Allah ve kitabıyla bulanları sever. Evet. Eğer anlaşma yaptığımız kişiler varsa, gruplar varsa, kabileler varsa, devletler varsa o anlaşmalarımıza da riayet edin. Hudeybiye anlaşmasına riayet edin. Veya değişik kavim ve kabilelerle yaptığınız anlaşmalara da devam edin. Onların süresi doluncaya kadar sözünüzde durun, verdiğiniz sözden de caymayın. Çünkü innallaha yuhibbul muttakin. Allah sözünde duranları, Allah yolunu kitabı ile peygamberiyle bulanları sever. 8. ayet. Keyfe ve in yazheru aleykum la yergubu fikum illen ve lazimme. Yardunukum bi efvahihim ve teba kulubuhum ve ekseruhum fasikum. Anlaşmaları nasıl mümkün olabilir ki? Eğer düşmanlarınız size karşı üstünlük sağlasalardı, size karşı ne bir sorumluluk ne de akrabalık bağı gözetirlerdi. Onlar size dilleriyle yaranmaya çalışırlar ama kalpleriyle sizin kötülüğünüzü istiyorlar. Ve onların çoğu ilahi sınırları aşan günahkarlardır. Evet. Sizin onlarla anlaşma yapmanız mümkün değil. Onlar size karşı üstünlük sağlasalardı, hiçbir sorumluluk ve akrabalık bağı gözetmezler. Hepinizi öldürürlerdi. Hepinize değişik zulümler ortaya koyarlardı. Evet, siz de onlara yapacağınız muamele bu. Onlar dilleriyle size yaranmaya çalışıyorlar ama kalpleriyle sizin kötülüğünüzü istiyorlar. Ve onların çoğu ilahi sınırları aşan günahkar kimselerdir. 9. ayet. İşterav bi ayatillahi semenen galila fesaddu an sebilih innehum sa'e ma kanu ya'melûn. Basit bir kazanç uğruna Allah'ın ayetlerini sattılar da insanları Allah'ın yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Evet. Onlar Allah'ın ayetlerini basit bir kazanç uğrunda satıverdiler. İmanı sattılar, İslam'ı sattılar, kafirliği ve gavurluğu tercih ettiler. Ve insanların hepsini de Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Biz kafiriz, onlar da kafir olsunlar. Biz Allah'ı, peygamberi tanımıyoruz, onlar da tanımasınlar diye bu şekilde insanları da Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Fesaddu an sebilihi. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür ne berbattır. 10. ayet. La yerkubune fi mu'minin illen ve lazimme. Ve ulaike humul mu'tedun. Onlar hiçbir mümin hakkında ne bir yemin ne de anlaşma gözetirler. Evet. Onlar hiçbir mümin hakkında ne bir yemin ne de anlaşmayı gözetirler. Yemine de inanmaz, anlaşmaya da onlar sadık kalmazlar. Doğru yoldan çıkıp çizgiyi aşanlar işte bunlardır. Kafirlerin hepsi, müşriklerin hepsi hiçbir zaman mümin hakkında ne bir yemin ne de anlaşma gözetirler. Gavur gavurluğunu yapar, kafir kafirliğini yapar. Anlaşmasında ve sözünde durmaz. Söz verir, sözünden cayar. Yeryüzünde insanları İslam'dan, İslam dininden uzaklaştırmak için her türlü gayreti sarf eder. Kafir budur. La yergubuna fi mu'minin illen ve la zimme. Evet, işte yeryüzündeki kafirler şimdi bunu yapıyorlar. Hiçbir mümin hakkında ne bir yemin ne de anlaşma gözetirler. İnsan hakları evrensel beyannamesi diye maddeler halinde bir beyanname ortaya koydular. İnsan haklarını korumak için. Ama bu insan gavur olması lazım korunması için. Müslüman olursa onun hakkı mutlaka çiğnenmeli. La yergubune fi mu'minin illen ve la zimme. Onlar hiçbir mümin hakkında, hiçbir Müslüman hakkında ne bir yemin ne de anlaşmayı gözetmezler. Biz de insanız. Biz de insan hakları evrensel beyannamesinden istifade edeceğiz. Dilekçeyle müracaat etsen bile dilekçen ters çevrilir. Çünkü senin dinin ayrı. Sen Allah'ı tanıyorsun. Allah'ı yol olarak onun gönder sistemi biliyorsun. Dolayısıyla seninle o kafirler arasında düşmanlık vardır. Seni öldürürler. Senin ölmeni ve bu dünyada yaşamanı istemezler. Ve ulaike humul mu'tedun. İşte bunlar aşırı giden kimselerdir. Allah'ın çizdiği yolu doğru yoldan çıkıp o çizgiyi aşan kimseler bunlardır. Kendileri kıtır kıtır Müslüman kesiyor. Müslümanlara olmadık zinayı, olmadık ırza, namusa tasallutu yapıyor. Suçlu sayılmıyor. Bir Müslüman bir kafiri öldürürse bütün Müslümanları suçlu göstermeye çalışıyor. Sen yıllardır öldürüyorsun ya. Filistin'de öldürüyorsun. Irak'ta öldürüyorsun. Afganistan'da öldürüyorsun. Keşmir'de öldürüyorsun. Bosna'da öldürdüm. Evet, Çeçenistan'da öldürmeye devam ediyorsun. Ama hiç sesi çıkmıyor. Varsın ölsün Müslümanlar diyor. Sesimiz çıkmasın. Ama bir kafir ölürse dünyayı ayağa kaldırırız diyor ve kaldırıyor. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği bildiriyor bize. La yergubune fi mu'minin illen ve la zimmete. Onlar müminim diyen, Müslümanım diyen hiçbir kimse hakkında ne bir yemin ne bir anlaşma gözetirler. Biz de insanız. Biz de insan haklarından istifade edelim dediğinde de dilekçeni ters çevirirler. Değişik bir bahaneyle sana hayat hakkı tanımazlar. Evet. Ve ulaike humul mu'tedun. İşte bunlar aşırı gidenlerdir. Evet, bunlar gerçekten Allah'ın çizdiği sınırları aşan kimselerdir bunlar. Müslümansan hayat hakkı yok. Gavursan kardeşimsin diyor, kucaklıyor. Sen de benim gibi yaşıyorsan kardeşimsin diyor. Değilse sana hayat hakkı tanımam. Çünkü sen Rabbim Allah'tır diyorsun. Tek olan Allah'a inandığını söylüyorsun. Dolayısıyla ben seni kabul etmem diyor. Aşırı gidiyor, öldürüyor. Füzeyle öldürüyor. Değişik imkanlarla öldürüyor. Veya değişik şekillerde hayat hakkı tanımamaya çalışıyor. Tüm dünyada, tüm kafirler de buna seyirci kalıyor. Niye? Hepsi aynı gaye ve maksat uğruna çalışıyor ya, birbirini destekliyorlar bu yönde. Evet, 11. ayet. Yine tevbe kapısının açık olduğu beyan ediliyor. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer bunca kafirlik yapanlar, bunca Müslüman kanına girenler, bunca Müslüman kanı akıtanlar, bunca zulümlerinden sonra yine de tevbe ederlerse, Müslüman olurlarsa, İslam'a dönerlerse, Müslüman olduk derlerse, Allah ve Resulünü tanırlarsa, arkasından da namazını kılar, zekatını verirse. Tevbe etti, Müslüman oldu, İslam'a girdi ve kamus salate, namazını ikame ediyor. 5 vakit namazını kılıyor, ihmal etmiyor. Müslüman olduğunun göstergesi olan namazı her daim ortaya çıkarıyor, kılıyor namazı. Ve atü zekate, elini cebine sokmak suretiyle zekat da veriyor. Mali yönden de yardımcı olmaya çalışıyor Müslümanlara. İşte böyle olan kimseler, kim olursa olsun, ne kadar kafirlik yaparsa yapsın, ne kadar Müslümanlara düşman olursa olsun, fe ihvanukum fiddin. Evet, sizin din kardeşinizdir bunlar. Evet, din kardeşinizdir bunlar sizin. Dinde kardeşlerinizdir bunlar. İlk sene Müslüman olanlarla 23. sene Müslümanlar arasında hiçbir fark gözetilmemiş. Sahabiden hiçbiri hiçbir şekilde o adamın Müslümanlığı daha bir yıllıktır, ben 22 yıllık Müslümanım dememiş. Müslüman Müslümandır. Geçmişle insanlar muahaze edilemez. Sorumlu tutulamaz. Daha sen dünün gavurusun, ben bugün Müslüman oldum. Biz 20 yıldır Müslümanız diyemez kimse. Ona da o gün nasip olmuştur iman nimeti, hidayet nimeti. O gün Müslüman olduğu için suçlanamaz. İşte Rabbimiz bu ayette de diyor ki fe ihvanukum fiddin. Evet, onlar artık dinde kardeşlerinizdir. Ve nufassilul ayati liqaumin ya'lemun. Bilmek ve öğrenmek isteyen toplumlara biz ayetleri ayrıntılı olarak dile getiriyoruz. Ayetlerimizi biz dile getiriyoruz. Ayetlerimizi biz ortaya koyuyoruz ve toplumlara da böylece bildirmiş oluyoruz, duyurmuş oluyoruz. Yani tevbe eden kimse, tevbe ettikten sonra aynen Müslümanların yaptığı gibi namazını kılar, zekatını verirse, Müslümanca hayat ortaya koyarsa, fe ihvanikum fiddin, dinde kardeşinizdir, kardeşlerinizdir onlar. İşte ayetleri böyle net bir biçimde açıklıyoruz ki anlayasınız ve ona göre hayatınızı tanzim edesiniz diye. 12. ayet. Ve innekesu eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum faqatilu eymetel kufri innahum la eyman lahum leallehum yentehum. Eğer düşmanlarınız bir anlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar da dininizi karalamaya kalkışırlarsa, o zaman Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmekle liderlik yapan, öncülük yapan bu kimseleri öldürün. İslam'a ve Müslümanlara karşı çıkıyor. İslam'a ve Müslümanlara hakaret ediyor. Öncülük ediyor. İmamlık yapıyor, önderlik yapıyor, liderlik yapıyor. Hemen İslam devleti olarak böyle kimseleri öldürme hakkınız vardır. Verdikleri sözden cayıyor. Yeminini bozuyor ve dininizi karalamaya çalışıyorlarsa siz Allah'tan gelen gerçekleri örten bu tip kafirlere karşı vazifenizi yapın. Evet, vazifenizi en güzel biçimde yapın. Bunlar gerçekten Allah yolundan çıkan kimselerdir. Allah'ın dinini, sistemini her zamanda ve her zeminde karalamaya çalışan, kötülemeye çalışan kimselerdir. Dolayısıyla siz bunlarla savaşın ve bunları öldürün. Bunlar küfrün elebaşıdır. Bunlar küfrün direğidir. Bunlar küfrün önderi ve lideridir. İnnehum la imane lehum leallehum yentehum. Evet. Çünkü onların yemin diye bir şeyleri yoktur. İnanmayan kimse yemin eder mi hiç? İnanan kimsede ve toplumda olur yemin. İnandığını beyan edersen, inandığını karşı tarafa da bildirirsen, sen inanmış bir kişisin. Evet, Rabbimiz bize bu ayette de bu gerçeği böylece bildirmiş oluyor. Tevbe suremizin 13. ayeti. Ela tuqatiluna kavmen nekesu eymanehum ve hemmu bi ihracir rasuli ve hum bedaukum evvela merratin. اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Tevbe suremizin 13. ayetinde de bakınız ne buyuruyor. Yeminlerini bozan, ahitlerini bozan, verdikleri sözde durmayan, Allah'ın Resulünü Mekke'den sürüp çıkarmak için yapmadıklarını komayan ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Onlardan çekiniyor musunuz? Evet. Onlar size her türlü kötülüğü yaptılar. Size Mekke'de hayat hakkı tanımadılar. Müslümanca yaşamanıza engel oldular. Mani oldular. Müslümanca yaşatmadılar. Malınızı, mülkünüzü, her şeyi bırakarak Medine'ye hicret ettiniz. Kaçtınız, gittiniz. Dolayısıyla siz bunların için savaşmayacaksınız. Yeminlerini bozmuşlar. Allah Resulü'nü kendi vatanı olan Mekke'den sürüp çıkarmışlar. Her türlü işkenceyi Müslümanlara ve Peygamberimize yapmışlar. Evet. Ve ilk önce de kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle niçin savaşmayacaksınız? Savaşı başlatan onlar, savaşı ortaya çıkaran onlar, dolayısıyla siz onların için savaşmayacaksınız. Etahşevnehum, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Silahından mı korkuyorsunuz? Gücünden mi korkuyorsunuz? Askerinden mi korkuyorsunuz? Nesinden korkuyorsunuz onların? Savaşın onlarla, öldürün onları, Allah'a, peygambere karşı çıkanlara hayat hakkı yoktur yeryüzünde deyin. Yeryüzü Allah'ındır. Allah'ın yeryüzünde Allah'a inanan kimseler her türlü nimetlere layıktır. Allah'a inanmayan, Allah'ın kullarına ve peygamberine karşı gelen, karşı çıkan kimselere hayat hakkı yoktur. Savaşı ilk başlatan onlardır. Müslümanların aleyhinde olan onlardır. Allah'a, peygambere, kitaba inanmayan onlardır. Dolayısıyla onları bu şekilde söylemek suretiyle siz de savaşa devam edin. Evet, siz de onlara ilk olarak savaş onlar başlattığı için siz de onlarla hemen savaşın. Evet, onlardan çekiniyor musunuz? Etahşevnehum. Korkuyor musunuz onlardan? Nesinden korkuyorsunuz onların? Korkulacak bir tarafı yoktur onların. Fallahu ehakkü entahşevhu. Evet, korkulmaya layık olan Allah'tır. Çekinmeniz gereken Allah'tır. İn küntüm müminin. Müminseniz Allah'tan korkun, Allah'tan çekinin. Müminseniz Allah'ın gücü karşısında korkun. Değilse kafirlerin gücü karşısında korkulmaz, çekinilmez. İşte Rabbimiz böylece savaş hukukunun belli maddelerini de bize öğretmiş oldu, sıralamış oldu, anlatmış oldu. Yani bu sure savaştan bahsediyor. Bu sure insanların öldürülmesinden bahsediyor. Bu sure Müslüman olmayan kimselere belli bir süre verilip o süreden sonra savaşmak suretiyle onların canlarının çıkarılmasını istiyor. Dolayısıyla bu surenin başında Rahman ve Rahim olan Allah adına veya adıyla denmiyor. Besmele olmayan tek suremiz bu sure olmuş oluyor. Böylece bugünkü dersimizde de Tevbe suremizin 1. ve 13. ayeti kerimelerini okumuş olduk. Hep birlikte anlamaya çalışmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suremizin 14. ayet-i kerimesinden başlayarak kitabımızı öğrenmeye hep birlikte hareket ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.